Ραδιο Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Καλησπέρα σας και τα πρώτα χαιρετίσματα πέφτουν στον Αντώνιο, σαλούτι στον Αντώνιο από την Πολόνια, Airbnb Πολόνια από το Airbnb Ελλάς. Γεια σας, τι κάνετε, είμαι ο Δημήτρης και αυτή την Κυριακή μαζί με τον Κώστα. Πάλι μαζί. Για άλλη μια Κυριακή με επικαιρότητα και με ωραία θέματα σήμερα που θα ασχοληθούμε σε μια συζήτηση. Τεχνολογικά θέματα, έτσι. Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Και παλιάς μορφής. Κοπής. Άρα σήμερα μας λείπει ο Βλαδίμηρος. Μίλαμε χωρίς Βλαδίμηρο σήμερα. Ναι, είχε επιτυχία. Γύρισε στη Γεωργία, πιστεύω να ξανάρθει. Λοιπόν, καταρχήν να στείλουμε χαιρετισμούς, πάρα πολλά μηνύματα που μόλις μπήκαμε τώρα. Δεν προλάβαμε να μπούμε, χαμός. Δηλαδή μιλάμε πραγματικά, μπράβο και ευχαριστούμε όλους τους ακροατές. Η Πάτρα είναι μαζί μας, φυσικά η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη. Στο Γιάννη, στο Δημήτρη. Η Κύπρος, μην ξεχνάμε την Κύπρο, πολλά παιδιά από την Κύπρο που είναι μέσα. Ναι. Στους κριτικούς. Στο φίλο τον Τάκη εδώ πέρα που τα λέγαμε το απόγευμα. Δεν ξέρω, δηλαδή γίνεται καταιγισμός, έτσι. DJ Πέτσος. DJ Πέτσος. Πού παίζεις, ρε φίλε. Και τι μουσική παίζεις, για κάνε μας κανένα κονέ. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, και στο Γιώργο και να υπενθυμίσουμε και το messenger της εκπομπής κολλάει. Εντάξει, ποιος ξέρει. Καλά, είναι και η γραμμή καμιά φορά που κολλάει. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε το messenger της εκπομπής μας, το οποίο είναι rbnlas@yahoo.gr, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε και να τα λέμε. Φυσικά και email δεχόμαστε και ευχαριστούμε όλους όσους έχουν στείλει email. Ναι, τα email θα τα βλέπουμε βέβαια άλλη μέρα. Μέσα, μέσα στην εβδομάδα, έτσι, που ακολουθεί. Σε αυτό DJ είσαι. Μούφα, μούφα DJ. Μούφα. Τώρα ο φίλος ο Αντώνιο. Μάλλον έγινε παρεξήγηση. Ναι. Από κάτι που του γράψαμε. Εμείς θα τον χαιρετήσουμε τον Αντώνιο από το ράδιο RBN Μπολόνια. Είναι ακριβώς εκπομπή πριν από εμάς. Σαν ΟΠΑΚ. Τι είναι αυτό. Κάτι θέλει να πει τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, και σιγά σιγά να μπούμε στην επικαιρότητα. Με πρώτο θέμα, νομίζω, την επέμβαση, τη δυναμική που έγινε στο... στη στοά του βιβλίου, δεν ξέρω αν έμαθες, όπου πατριώτες από κάθε, χωρίς κόμματα και τέτοια, πολλοίς κόσμος, πάνω από 60 άτομα και κυρίως οι μαχητές της ΕΛΔΙΚ, παλιοί αγωνιστές, προδομένοι αγωνιστές της Κύπρου, παρενέβησαν στην παρουσίαση του βιβλίου, ενός βιβλίου που λέγεται «Κόκκινο στην πράσινη γραμμή», το οποίο ήταν υβριστικό για τους αγωνιστές της ΕΛΔΙΚ. Τους έλεγε πρεζάκιδες, τους έλεγε ότι πήγαιναν μαστουρωμένοι εκεί πέρα και κάτι τέτοιο, και ότι κάνανε εγκλήματα. Με λίγα λόγια, σε λίγο θα μας πούνε ότι θα πρέπει να ζητήσουμε και συγγνώμη από τους Τούρκους που αμυνθήκαμε. Δεν φτάνει δηλαδή που πρόδωσε η Ελλάδα αυτούς τους ανθρώπους που πολέμησαν, τους πρόδωσε και συνεχίζει να τους προδίδει και να τους έχει ξεχασμένους. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Αλλά τώρα βγαίνουν και τέτοιοι τύποι θρασίτατοι, οι οποίοι έμεσα και άμεσα πληρώνονται από τη νέα τάξη, από τους διεθνιστές, από αυτούς που θέλουν απεθνικοποίηση της Κύπρου, και για να κάνουν, να στείλουν το χαλί για να περάσει, να περάσουν τα σχέδια αυτά, τα οποία θα αλλάξουν τη συνείδηση του νησιού. Σιγά σιγά λοιπόν αυτοί αρχίζουν και προλιένουν το έδαφος. Κατάλαβες? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ελληνικό, πολύ ωραίο, προσέξτε το στίχο, και ερχόμαστε. Τα παράξενα αυτά, τα μυστήρια, τα κομμάτια. Δεν ξέρω, αλλά εμένα αυτά τα τραγούδια ρε Μίτσο μου θυμίζουν αφιερώνει ο Μίτσος στην Πούλα με πολύ αγάπη με τον κόκκινο παπί. Λοιπόν, αφιερώνει ο Μίτσος στη Ρούλα και στη Νίτσα. Στην Κούλα, κοντά έπεσα. Κοντά έπεσες. Μου θυμίζει έτσι 80's, κάτι ραδιόφωνα. Μα είναι, μα είναι 80's. Είναι. Και ωραίος ο Βαγγέλης Γερμανός. Από τους καλλιτέχνες που δεν το καβάλισαν το καλάμι στον καιρό. Δηλαδή, εντάξει, βέβαια χάθηκε. Εντάξει, αλλά... και χαμηλών τόνων τώρα. Χαμηλών τόνων, ναι. Πολλά, ναι. Και ωραίος. Και στο τραπέζι 3 που λέει και εδώ. Έχουμε αφιερώσει στο τραπέζι 3, πρώτο πίστα. Έχουμε και τέτοιους, τι να κάνουμε. Λοιπόν, το βιβλίο, για να επανέλθουμε τώρα στο θέμα. Ρωτάνε εδώ ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Το θέμα μας σήμερα είναι κτίζοντας τα δικά μας μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, επειδή είναι γνωστό το φαινόμενο να έχουμε γίνει πλέον δέκτες προπαγάνδας από τηλεόραση, από εφημερίδες και από διάφορα μέσα, τώρα, τι να πω τώρα. Μην πεις τίποτα. Μόλις αφήχθη μία πίτσα και δύο ποτήρια κρασί. Έλεος. Αυτά είναι τα καλά του να κάνεις εκπομπή. Live. Λοιπόν, τι λέγαμε, κάτσε γιατί αποσυντονίστηκα τώρα. Μισό λεπτό. Άντε, γεια μας. Άντε, γεια μας. Λοιπόν, απέναντι στην τηλεόραση και στην τηλεοπτική προπαγάνδα και στην πλήση εγκεφάλου που γίνεται, υπάρχει ο τρόπος, φυσικά, να έχουμε και εμείς όλοι οι υπόλοιποι την δικιά μας φωνή και πρέπει και επιβάλλεται να την έχουμε δημόσια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Θα αναλύσουμε και θα συζητήσουμε αυτούς τους τρόπους, οι οποίοι είναι τα blog, είναι εκπομπές, ραδιοφωνικές web, όπως είναι η δική μας αυτή τη στιγμή. Είναι τρόποι πιο παλιού τύπου, η φωτοτυπία κλασικά, στο δρόμο. Αφισούλα, ναι. Take Volan. Αυτοκολλητάκι. Πώς μπορούμε, δηλαδή, συζητάμε σήμερα, να σπάσουμε αυτό το τείχος της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης για να ακουστεί η δική μας φωνή, να ακουστεί η αλήθεια. Το χειρότερο πάντως με τα μέσα όλα αυτά, έτσι, είτε παλαιού τύπου είτε σύγχρονα, είναι ότι, Δημήτρη, είναι όλα καπελωμένα από την αριστερά, έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Δηλαδή δεν είναι ότι ακούς κάτι έστω κάτι ιδιαίτερο. Δεν υπάρχει αριστερά, δεξιά, σε αυτά δεν υπάρχει. Και η δεξιά τα ίδια κάνει. Δηλαδή, ναι, το Sky, εννοώ εκθιάζονται. Έτσι, Το Sky είναι δεξιό κανάλι, δεν κατάλαβα. Ναι, γιατί δεν κάνει προπαγάνδα, δεν κάνει πλήση εγκεφάλου. Κάνει, το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι αυτοί επιβάλλουν συνειδήσεις, επιβάλλουν γνώμες. Και δεν έχεις τρόπο να απαντήσεις. Δηλαδή στην τηλεόραση είσαι δέκτης. Έτσι, είσαι δέκτης, απλά, παθητικός. Ενώ τώρα στην περίπτωση του ίντερνετ τα τελευταία χρόνια που έχει αναπτυχθεί, είναι η εκδίκησή μας, ας το πούμε έτσι, όπου μπορούμε και να έχουμε λόγο, να έχουμε έκφραση. Δεν γινόμαστε δέκτες. Είναι αμφίδρομο μέσο, δηλαδή. Αυτό είναι. Θα πούμε όμως, ειδικά για το ίντερνετ, έτσι, έχει πολύ ψωμί δηλαδή η υπόθεση, επειδή πλέον σχεδόν όλοι μπαίνουν στο ίντερνετ. Από λίγο έως πολύ. Ναι. Και βέβαια, για να απαντήσουμε και στο φίλο που λέει να κάνουμε ένα δικό μας κανάλι, θέλει πολλά λεφτά. Εμείς συζητάμε για τρόπους τώρα που μπορεί ο καθένας μας να χρησιμοποιήσει, χωρίς λεφτά. Ναι, γιατί τα κόστη είναι τεράστια. Δεν είναι τόσο εύκολο. Μακάρι κάποιοι να μπορέσουν, έτσι. Είναι ευχής έργο. Όπως στείνονται και στην Ευρώπη σιγά-σιγά κάποιες καταστάσεις. Αλλά εμείς μιλάμε τώρα για χωρίς λεφτά, έτσι. Για τον καθένα μας. Την κίνηση μπορεί να κάνει να ανοίξει ένα blog. Από το δωμάτιό του, έτσι. Από το κομπιούτερ του. Και πώς μπορείς να δουλέψεις με ένα blog. Πώς μπορείς να ψάξεις να βρεις την είδηση, να την αναλύσεις, να πάρεις μια συνέντευξη μόνο σου. Συνέντευξη μπορεί να πάρεις στο δρόμο, να βγεις με ένα. Με μια συσκευή, θα τα πούμε τα τεχνικά αυτά, για να κάνεις ωραία δουλειά. Δηλαδή να παρουσιάσεις κάτι καλό, να τραβήξεις κόσμο, να σε δει κόσμος. Καταλάβεις, επισκεψιμότητα. Αυτό είναι το καλό. Αυτά για το θέμα μας, το οποίο θα φτάσουμε στη δεύτερη ώρα. Το βιβλίο που είπαμε προηγουμένως είναι του Νίκου Γκουρογιάννη. Κόκκινο στην πράσινη γραμμή λέγεται και παρουσιάστηκε στο άτομο βιβλίο στην Αθήνα, όπου έγινε ψιλοχαμός εκεί πέρα. Δεν κατάφερε να γίνει παρουσίαση. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύς και πολύ αγανακτισμένος, γιατί φυσικά ο άνθρωπος αυτός έφτυνε στη μνήμη ανθρώπων που πολέμησαν βέβαια στην Κύπρο, έτσι δεν είναι. Και νομίζω ότι καλά έπαθε ότι έπαθε. Και τίποτα δεν έπαθε, αλλά τίποτα δεν λέμε έπαθε. Για παραπάνω. Γιατί... Δεν έπαθε, εντάξει. Απλά πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ακούνε και την άλλη άποψη, γιατί ήταν έτοιμοι να, με ένα θράσος και με έναν αέρα, ότι εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ πέρα στο τι πιστεύετε και στο ποια είναι η αλήθεια. Ή αλλάζουμε την ιστορία. Αλλάζουμε την ιστορία, μπράβο, κατάλαβες. Και το αποτέλεσμα ήταν την επόμενη μέρα να τον έχει καλεσμένο το κρατικό ραδιόφωνο της Αθήνας, για να ξέρουμε ποιοι είναι ποιοι. Έτσι. Και ποιους πληρώνουμε, έτσι. Ποιους πληρώνουμε. Τον είχε καλεσμένο το κρατικό ραδιόφωνο για να του δώσει βήμα, γιατί δεν κατάφερε να κάνει την παρουσίασή του, γιατί ο κόσμος φυσικά ήταν, είχε άγριες διαθέσεις. Φυσικά δεν νοείται να ακουστεί σε ένα κρατικό ραδιόφωνο, έτσι, μεγάλης εμβέλειας, πανελλαδικής εμβέλειας και αντίθετη άποψη. Έτσι. Δεν νομίζω καν να δόθηκε βήμα και στον οποιονδήποτε είχε την αντίθετη άποψη. Μα δεν έχει δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους βήμα που πολέμησαν τότε. Και εν πάση περιπτώσει, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Δεν μπορείς, αυτός έχει ένα σκοπό συγκεκριμένο. Να εξισώσει τους θύτες με το θύμα. Δηλαδή τους Τούρκους με τους Έλληνες. Και να τους πει ότι ήταν και οι δυο ίδια ακτίνοι, ας πούμε. Ή όχι. Γιατί κάποιοι αμύνθηκαν της πατρίδας τους. Δεν επιτέθηκαν σε κάποιον άλλον. Αυτοί οι άνθρωποι που πολέμησαν εκεί τη Σελδίκ. Δεν επιτέθηκαν σε κάποια ξένη χώρα, για να την καταλάβουν. Δεν σκότωσαν γυναικόπαιδα. Αμύνθηκαν σε ένοπλους. Καταλαβές. Και φυσικά ο συγγραφέας του βιβλίου δεν ήταν εκεί παρόν. Δεν ήταν πολεμιστής της Σελδίκ. Και ο ίδιος το παραδέχεται ότι έγραψε ένα μυθιστόρημα, το οποίο βασίζεται, λέει, σε αληθινές ιστορίες. Τώρα τρεχαγύρευε στη φαντασία του τι πλάθη και τι αληθινές ιστορίες πλάθη τώρα. Ποιος τις είπε τις αληθινές ιστορίες. Λοιπόν, πήγανε και αυτοί που πολέμησαν, λοιπόν, να πούν τη γνώμη τους και καλά κάνανε και ήταν πολύ καλή η κίνησή τους. Βέβαια η ελευθεροτυπία έγραψε φθορές γίνανε, ότι μπήκανε και τον προπυλάκησαν και κάτι τέτοια, τα οποία δεν έγιναν. Και φυσικά να εδώ το σημαντικό που προσφέρει το ίντερνετ. Τα βίντεο βγήκανε στο YouTube και στο διαδίκτυο γενικότερα, κυκλοφόρησαν σε blog και σε ιστοσελίδες, για να δει και ο κόσμος ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει την αλήθεια. Έτσι. Λοιπόν, από μηνύματα γίνεται χαμός εδώ, δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάζουμε. Μας ρωτάει ο φίλος αν θα μπει η εκπομπή μετά. Ναι, θα ανεβεί στην ιστοσελίδα μας, η οποία είναι radio.antistasi.info. Τα είπα καλά? Ναι, ναι. radioantistasi.info. Μπορεί να μπαίνετε μέσα και να την ακούτε. Ναι. Όποια στιγμή της εβδομάδας, έτσι, θελήσετε και νιώσετε έτσι χαλαρά. Ο Δημήτρης εδώ λέει, κάποτε ήταν η έλλειψη πληροφορίας το θέμα. Σήμερα είναι το να μπορείς να επιλέγεις από τόνους πληροφοριών. Και αυτό είναι το θέμα, γιατί πνίγεσαι στην πληροφορία. Σωστό. Αυτό είναι το πεδίο κλειδί της υπόθεσης που πρέπει να ερευνήσουμε. Ότι υπάρχει καταιγισμός πληροφόρησης και πρέπει να την φιλτράρεις αυτή την πληροφόρηση. Μα το δύσκολο ακριβώς είναι αυτό, ότι μέσα στον καταιγισμό αυτών οι σοβαρές πληροφορίες και τα σοβαρά περνάνε στον ντούκου που λέμε. Ναι. Βάζοντας μπροστά διάφορα άλλα. Εντάξει, το παιχνίδι τους είναι πολύ έντεχνο. Και όχι μόνο. Σου λέει, είναι πάρα πολλές πληροφορίες και δεν ξέρεις, δεν μένει τίποτα στην τελική. Είναι πολύ τεράστια πληροφορία. Το θέμα σου είπα, μέσα σκουπίδια πετάνε και τα σοβαρά, με αποτέλεσμα να τα παίρνει όλα η μπάλα. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε μουσική και ερχόμαστε. On his own again, talking on his phone again to someone. Λοιπόν, να μην πνιγούμε κιόλας. Το κατάπιαμε, έτσι. Τώρα θα αρχίσουμε τα καρατζόφερο εκλογή δηλικιά. Όχι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Oh! Ψηφίστε Μητσοτάκη. Χάνετε το λαός, παιδιά. Αν δεν βγει, λέει τώρα. Αληθεύει, Δημήτρη. Χάνει, λέει, ο Καρατζαφέρης θα χάσει, λέει, οι δικούς του πολλούς. Επειδή θα βγει ο υπερεθνικιστής Σαμαράς. Ένα μπάχαλο πάντως εκεί μέσα που γίνεται. Και φυσικά ο ελληνικός λαός ακόμα μια φορά, έτσι αποδεικνύεται, πιστεύω κορόιδο. Εμένα με ενδιαφέρει τώρα ποιος θα βγει, ποιος δεν θα βγει. Όχι, απλά το αναφέρομαι στους κατσαφυρικούς που τους λυπάμαι. Έτσι, δηλαδή που ποντάρανε σε ένα κίνημα και στηρίζω στο αν θα βγει η Ντόρα ή ο Σαμαράς. Καλά. Ακούστε κάτι ωραίο τώρα να γελάσετε. Ακούστε, ακούστε. Μητσοτάκη, σε αλουμινό χαρτό. Δεν τρώγεται με τίποτα, Μητσοτάκης, πρωθυπουργός ολικής αλέσεως. Τώρα και σε οικονομική συσκευασία 5 ροφών. Σε αλουμινό χαρτό, Φοβέρος Χάρι Κλίν, δεκαετία 80. Προβλέψει πολλά χρόνια. Διαχρονικός. Σε αλουμινόχαρτο, από κάτι διαφημίσεις που βγαίναν τότε. Απίστευτες, οι ασπρόμαυρες της εποχής. Όχι, διαφημίσεις τηλεοπτικές, ρε. Ναι, ήταν ασπρόμαυρες τότε, οι τηλεοπτικές. Όχι τόσο παλιά, δεν σε πάω. Μιλάμε για αρχές 80, έτσι. Πιο μετά ήταν αυτή. Εγώ είμαι πιο παλιός, βέβαια, να σε κάνω. Τη θυμήθηκα που λένε. Τη θυμήθηκα. Εν τω μεταξύ, τα επιτελεία τώρα έχουν αρχίσει και στέλνουν, ξέρεις, έχουν ξεκινήσει τα τηλέφωνα τώρα. Ψάχνουν να βρουν απεγνωσμένα ψηφοφόρους, γιατί η ψηφοφορία είναι ελεύθερη. Και παίρνουν κόσμο στα τηλέφωνα, ψηφίστε τώρα για ένα καλύτερο αύριο και ξέρεις τα συνθήματα αυτά, τα έτσι. Τεράστιες λίστες. Εν τω μεταξύ, παίρνουν στα κινητά. Δεν ξέρω αν το έχεις, αν έχει πέσει στην αντίληψή σου. Παίρνουν στα κινητά τηλέφωνα και ζητάνε ψήφο. Έχει έρθει και σε μένα μήνυμα. Πού τα βρίσκουν τα κινητά πάντως, έτσι, τόσο έλατε, ελεύθερα και έλατε. Έχω φίλο εδώ μεταξύ που θα πάει να ψηφίσει και Σαμαρά και Ντόρα. Αυτό ψήφω είναι. Μία στο, στη μία πόλη και μία στην άλλη. Έτσι, ανακατέψτε τους, ψηφίστε, ψηφίστε. Έλα, διαφημίσεις τώρα, επειδή ξελιγωθήκατε στα γυαλιά, φάτε κι άλλο. Τρεις λούτσι περιέχουν 60% φωσφόρο, 34% αμίαντο και 70% βιταμίνη ZP11. Όλα όσα χρειάζεστε για ένα γερό και γεμάτο υγεία οργανισμό. Κυρία μου, εσείς, εγώ, πόσους φάγατε σήμερα? 2. Μόνο? Πώς έπρεπε να φάω? Τουλάχιστον 6. 6 λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα. Μια κοινωνική προσφορά της οργάνωσης για τη μαζικοποίηση της κατανάλωσης του λούτσου στη λεκάνη της Μεσογείου. Επειδή σας άρεσε η πρώτη. Και επειδή είμαστε και κοντά στην οικολογία, έτσι. Φάτε λούτσους. Δεν ξέρω, τι θυμάστε τη διαφήμιση παλιά που έλεγε 3 πορτοκάλια την ημέρα. Εσείς πόσα πορτοκάλια την ημέρα φάγατε? Όχι, εσείς πόσο φάγατε σήμερα? Τα έλεγαν κάπως. Εσείς πόσα πορτοκάλια φάγατε σήμερα? 2! Και επειδή είμαι βάζελος, ομοπαθής με πολλούς βάζελους, μας το δίνουν το πρωτάθλημα και εμείς δεν το θέλουμε. Μια χαρά πήγε χθες ο Γαύρος, έτσι, 2-2, και εμείς σήμερα ισοπαλία. Δηλαδή τώρα, εδώ που τα λέμε, ρε, φταίει ο Ολυμπιακός μετά, ρε Δημήτρη. Ναι, τι να πεις και εσύ, ε. Άντε και την Κυριακή στους Παναθηναϊκούς, καλωρίζικο παιδιά, με τους Ολυμπιακούς παίζουμε. Όπως καταλάβατε, παιδιά, ο καθένας με τον πόρο του και ο Κώστας με το δικό του. Αλλά εντάξει, να κάνουμε και ένα αθλητικό σχόλιο. Στην Τσεχία συνέλαβαν 48 άτομα κατά τη γιορτή της πτώσης του κομμουνισμού, γιατί λέει είχαν κάνει συγκέντρωση, ας πούμε, ήταν του εθνικιστικού χώρου και φώναζαν συνθήματα ενάντια στο σημερινό καθεστώς του καπιταλισμού. Και αυτό το πράγμα ενόχλησε, όχι ότι ήταν υπέρ του κομμουνισμού, αλλά σου λέει τα ίδια χάλια είμαστε, γιατί στην Τσεχία έπεσε μεν το καθεστώς και σε αυτές τις ανατολικές χώρες, αλλά από τη Σοβιετική Ένωση πέσαν στα νύχια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα για αυτούς. Εκμετάλλευση και από τον ένα, εκμετάλλευση και από τον άλλον. Και υπάρχει μια αγανάκτηση. Τέλος πάντων, ό,τι δεν βολεύει την εικόνα του συστήματος έτσι γενικότερα, βλέπουμε ότι πέφτει. Ράβδος. Πέφτει ράβδος άγρια και την είδηση τη διαβάσαμε στην αντεπίθεση, αντεπίθεση.net. Και είχε φωτογραφίες, είχε πολύ κόσμο η συγκέντρωση, αλλά. Αυτή είναι η αντιμετώπιση σε όποιον δεν είναι συμμορφωμένος με την καθεστική άποψη. Ναι, αλλά σε όποιον που την χάνει να είναι και εθνικιστής, έτσι. Αυτό γιατί, σου λέω, ναι. Ναι, γιατί του διευκρινίζουμε ότι και κάποιοι άλλοι δήθεν κάνουν κάποιες επαναστάσεις, αλλά δεν νομίζω να τους συμπεριφέρουν το ίδιο. Αυτή είναι μηντιακή, είναι, ξέρεις. Και μια και είπαμε για μίντια, τι παίχτηκε με το Indie Media, Δημήτρη, άκουσες που λέει έγινε μήνυση. Ναι, είναι μια είδηση την οποία θα σχολιάσουμε σε λίγο μετά το επόμενο τραγούδι που θα βάλουμε. Έγινε μήνυση στον πρίτανη του Πολυτεχνείου, ο οποίος φιλοξενεί την ιστοσελίδα των τρομοκρατών, τη γνωστή και μη εξαιρεταία, το Indie Media, γιατί φυσικά είναι σελίδα η οποία είναι προωθεί τη βία, την τρομοκρατία, τον τραμπουκισμό, φιλοξενεί τρομοκρατικές οργανώσεις και τα λοιπά. Στοχοποιεί κόσμο. Άτομα με φωτογραφίες. Μπράβο, είναι γενικώς μια σελίδα ρουφιάνος, την οποία τη φιλοξενεί το ίδιο το κράτος και η δικαιοσύνη, η οποία υποτιθεί είναι ανεξάρτητη, μερικές φορές είναι. Τώρα βέβαια δεν θα πέσει πολιτικό. Άντε ο συνασπισμός πάλι, δουλειά θα έχει, έτσι. Και θα αποσυρθεί η μήνυση. Θα τα πούμε μετά, θα τα πούμε. Seen all to be seen, a life once full, now an empty vase, with the blossoms on his early grave. Walk away, me boy, walk away, me boy, and by morning we'll be free. Wipe that golden tear from your mother dear, and raise what's left of the flag for me. Then the rosary beads, count them, one, two, three, fell apart as they hit the floor. In our garb of black, we must pay respect to the color we're born to mourn. Walk away, me boys, walk away, me boys, by morning we'll be free. Break the golden tear from your mother dear, there's what's left of the flag for me. Start a will filled with hatred and remorse. Where it begins, grasp. raise what's left of the flag from me. Λοιπόν, έτσι που λέτε, ασκήθηκε μήνυση στον πρίτανη του Πολυτεχνείου, τον κύριο Μουτζούρη, ο οποίος μάλιστα δήλωσε στα κανάλια την άλλη μέρα, προτιμώ να καταδικαστώ παρά να κλείσω το IndyMedia. Κοίτα να δεις τι προστάτες έχουν αυτά τα άτομα. Για το μεταξύ ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος, ακόμη και η Διαμαντοπούλου, η υπουργός... υποτίθεται παιδείας, ας πούμε, Διαμαντοπούλου τώρα και, και τρομερό το Υπουργείο, δήλωσε ότι είναι υπέρ του IndyMedia και ότι τώρα έχουν βγει όλοι και λένε προάσπιση της ελευθερίας, διακίνηση ιδεών και κάτι τέτοια, ας πούμε. Ποια διακίνηση ιδεών προασπίζεσαι προστατεύοντας το IndyMedia? Το ίδιο το IndyMedia είναι ένα όργανο που καταπολεμά την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Αυτή... Καταρχήν το ίδιο το IndyMedia ασκεί τρομερή λογοκρισία. Αν έχεις διαφορετική άποψη δεν μπορείς να την εκφράσεις μέσα στο IndyMedia, που κάνει κομάντο μια μικρή ομάδα ανθρώπων, έτσι. Και αν δεν είσαι αναρχικός δεν μπορείς να πεις την άποψή σου. Πέραν αυτού όμως, αυτοί που είναι πίσω από το IndyMedia είναι αυτοί που καίνε βιβλιοπολία, που χτυπάνε κόσμο. Οι οποίες, απλά σε διακόπτω, γίνεται η ενέργεια Α για παράδειγμα, και εκείνη τη στιγμή, αν μπείτε στο IndyMedia, γράφετε ταυτόχρονα η ενέργεια που γίνεται. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό. Καλά. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το πούμε και μετά. Αλλά πολλά μπορείς να βρεις σημάδια ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι οι ίδιοι που ασκούν τρομοκρατία έξω σε όποιον διαφωνεί. Και για να μην πούμε για την τρομοκρατία που ασκούν μέσα στα πανεπιστήμια, όπου εάν τολμήσει να γίνει εκδήλωση διαφορετικού ενδιαφέροντος και δεν είναι αριστερή. Ούτε καν αριστερή, ναι. Δημήτρη. Ακόμα και αριστερών έχουν, κάποιων αριστερών άλλων ομάδων, υποομάδων, τις έχουν διακόψει και τους έχουν ξυλοφορτώσει. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, αυτό το μέσον τώρα, λένε ότι προασπιζόμενοι αυτό το μέσον προασπίζονται την ελευθερία διακίνησης ιδεών. Μα προασπίζεσαι το ακριβώς αντίθετο. Αυτούς που έχουν κάνει το πανεπιστήμιο τσιφλίκι τους και δεν αφήνουν κανένα να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του, και φυσικά, κατά συνέπεια, εάν το IndyMedia πάρει πόδι από εκεί πέρα, έτσι, πιστεύω ότι τουλάχιστον θα έχει ίσα δικαιώματα με όλα τα υπόλοιπα μέσα. Εντάξει, δεν μπορεί δηλαδή εγώ για να έχω την ελευθερία της άποψής μου να πληρώνω σερβερ και εσύ να μην πληρώνεις. Εκτός αν μας πει το Πανεπιστήμιο ότι βεβαίως θα φιλοξενήσουμε και την ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής δωρεάν, ξέρω εγώ, μέσα, γιατί πράγματι είμαστε υπέρ της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Πολύ καλά λοιπόν, να φιλοξενήσετε και την ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής μέσα. Αυτό θα είναι δίκαιο. Εντάξει, όμως όχι, φιλοξενούν μόνο το IndyMedia. Μόνο αυτόν τον άνθρωπο συγκεκριμένα. Τέλος πάντων. Φαίνεται ότι το Πολυτεχνείο είναι free hosting υπηρεσία, απεριόριστος χώρος, απεριόριστο bandwidth, ό,τι θέλετε. Άμα έχετε μία ιστοσελίδα μπορείτε πάντως να πάτε στον Πρίτανη του Πολυτεχνείου και να του ζητήσετε να σας φιλοξενήσει. Και στους φίλους έχει σχέση με την εκπομπή μας και όλα σήμερα, να πάμε να στήσουμε και ένα σερβερ, να μας φιλοξενήσει, να κάνουμε και ένα δικό μας ραδιόφωνο. Να κάνουμε την εκπομπή μας, βέβαια. Μέσα από το Πολυτεχνείο, πρωτοποριακό, έτσι. Βέβαια. Και θα έχουμε και την Διαμαντοπούλου να μας υπερασπίζεται. Φυσικά. Γουστάρεις. Αλλά... έτσι. Εδώ μας είπαν ένα ωραίο, λέει ο... ποιος το είπε, δεν θυμάμαι. Λέει ο καπιταλισμός και ο σοσιαλισμός, λέει, το θυμίζει ένα ανέκδοτο, λέει, είναι αυτό που λέμε, ο καπιταλισμός, λέει, είναι η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο, ενώ ο σοσιαλισμός είναι ακριβώς το αντίθετο. Πολύ πετυχημένο. Πράγματι, με άλλα λόγια, όλοι αυτοί οι Πριτάνης και όλοι αυτοί οι κύριοι υπερασπίζονται οτιδήποτε είναι ανθεληνικό, οτιδήποτε, έτσι, υπό το πρόσχημα της διακίνησης της ελευθερίας, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Αυτό είναι φυσικά ένα πρόσχημα, όπως είπαμε και προηγουμένως. Για να δίνουν κρατικό άσυλο στο λεγόμενο παρακράτος, στους λεγόμενους αντιεξουσιαστές. Ναι. Τώρα, κατά πόσον είναι αντιεξουσιαστές με κρατική προστασία και με δωρεάν υπηρεσίες που τους παρέχει το ελληνικό πανεπιστήμιο, δηλαδή η δική μου η τσέπη και η δική σου Κώστα, αυτό είναι ένα ερώτημα. Είναι αντιεξουσιαστές με επιχορήγηση κρατική. Είναι πάντως, εγώ προσπαθούσα να εξηγήσω και στους Ιταλούς συναγωνιστές μέσα στον καιρό αυτό που διαβάζουν για τα επεισόδια, ξέρεις, στην Ελλάδα, που δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό το άσυλο, τι σημαίνει. Όσο και να του το εξήγησα, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Τελικά, κάτσε να σου πω κάτι. Τι είναι το άσυλο? Τι ισχύει τελικά? Υπάρχει ελευθερία ιδεών σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα εκτός από τα πανεπιστήμια. Αν το έχει συνειδητοποιήσει δηλαδή. Δεν ξέρω αν το έχει. Δηλαδή, όχι, εγώ προσπαθώ να συνειδητοποιήσω κάτι άλλο. Αυτό που λες δεν συνειδητοποιείται. Αλλά κάνω μια ερώτηση, ρητορική ίσως. Είμαι εθνικιστής. Κάνω μια πράξη. Εγώ μπορώ να κρυφτώ, Δημήτρη, μέσα στο Πολυτεχνείο ή θα με πετάξουν έξω από το Πολυτεχνείο για να με πιάσουν οι αστυνομικοί? Καλά, εντάξει. Πολλά θέλω τώρα. Εντάξει, ναι. Βασικά όμως να σου πω κάτι. Πώς έχουμε παρανοήσει το λεγόμενο άσυλο? Το άσυλο ουσιαστικά είναι, όταν ίσχυε έτσι στο πανεπιστήμιο, ήταν να μπορεί κάποιος να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του χωρίς να ασκούνται διώξεις. Εάν ανήκει στο χώρο του πανεπιστημίου, όχι αν είναι μες στα κάγκελα, αν ανήκει στον πανεπιστημιακό χώρο. Εντάξει. Τώρα αυτοί έχουν παραφράσει αυτό το πράγμα και έχουν πει ότι όποιος είναι μέσα από τα κάγκελα δεν τον πιάνει ο νόμος καθόλου. Δηλαδή, κράτος εν κράτη, έτσι. Δηλαδή, μπορώ εγώ να σκοτώσω κάποιον, έτσι, να πάω μέσα στο πανεπιστήμιο και να μην με πιάνει η αστυνομία. Αυτό δεν είναι προστασία της διακίνησης της ελευθερίας έκφρασης και των ιδεών. Καθ' άλλο. Έχουν κάνει δηλαδή αυτό το ιδιόρυθμο νόμο, ας πούμε, τον έχουν κάνει σαν λες και είναι το πανεπιστήμιο ένα άλλο κράτος και δεν ισχύει ο ελληνικός νόμος. Φυσικά υπό την ανοχή της εκάστοτε κυβέρνησης, έτσι. Δεν το κάνανε. Μα αυτοί το κάνανε. Κυβερνήσεις το κάνανε. Αυτό σου λέω. Δεν τα κάνανε τα πανεπιστήμια. Κυβερνήσεις το κάνανε. Στο σερβίρανε στο πιάτο. Βέβαια. Τόσα χρόνια, ας πούμε, έχουν κάνει το πανεπιστήμιο λες και είναι άλλο κράτος. Εκμεταλλευόμενη την πονεμένη εφταετία, ας πούμε, έτσι και καλά. Δηλαδή από το 2004 και μετά που ισχύει αυτό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τρίχες κατσαρές είναι όλα αυτά. Για να μην το πολυλογούμε, αυτοί δίνουν προστασία σε ένα πολιτικό χώρο για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Γιατί εάν δεν του δώσουν δωρεάν χώρους για να υπάρχουν, δωρεάν γραφεία που έχουν κάνει τα πανεπιστήμια, πολιτικά τους γραφεία, δωρεάν κρυσφύγετο, δωρεάν σερβερ και όλα αυτά δωρεάν, δεν θα υπάρχουν αυτοί στην κοινωνία, φυσικά, γιατί δεν θα βρουν χώρο να αναπτυχθούν πουθενά. Αυτοί εκεί πέρα είναι ο ζωτικός τους χώρος και βρίσκουν νέα παιδιά και τα προσιλητίζουν σε τέτοιου είδους ιδεολογίες για να συντηρούν τις δυνάμεις τους. Και φυσικά για ποιο λόγο? Γιατί είναι εργαλεία του καθεστώτος. Παίζουν το παιχνίδι τους. Θα δείτε τώρα το Δεκέμβριο που πιθανόν δεν θα γίνει τίποτα. Κυριακή κοντή γιορτή που λέει και ο λαός. Ο Δεκέμβριος έρχεται, θα δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτό. Λοιπόν, πάμε μουσικούλα και... Πού του θυμήθηκες αυτό το τραγούδι? Καλό, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Yeah. πολύ ωραίος τίτλος. Brian Adams, κλασικό 80s, ροκιά, όχι σκληρό, αλλά πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Φυσικά είναι ό,τι είπα το 80's, είσαι το 80's. Τι να κάνουμε, αφού έχουμε κολλήματα. Έχεις μείνει εκεί. Ναι, τι να κάνουμε εμείς οι γέροι. Για να μην σου πω, έχουμε τσακωθεί και για τα μουσικά εμείς, γιατί δεν ξεκολλάς από τα 80's. Δεν δέχεσαι ότι μπορεί να υπάρχουν και ωραία κομμάτια και τώρα. Κοίταξε, το δέχομαι, αλλά τα 80's είναι κορυφή. Και στο metal, και στο rock and roll, στο hard rock και στην pop. Αυτό λέω. Εντάξει, αφήσανε βέβαια, ναι, παρακαταθήκη. Ναι. Και από εκεί και πέρα εγώ πιστεύω υπάρχουν αντιγραφές. Δεν υπάρχει το ταλέντο που υπήρχε τότε. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλα στυλ μουσικής σήμερα που είναι πολύ ωραία παραγωγικά, δηλαδή έχουν... Έχουμε και εμείς τα κολλήματά μας, τι να κάνουμε. Τι να σε κάνουμε, τέλος πάντων. Παίζει ρόλο και η ηλικία. Γε μου. Όχι, γε. Κορίτσια, μην τον ακούτε, δεν είναι έτσι. Παντρεύτηκα μικρός και σ' έκανα μικρό, γε μου. Το επόμενο. Το επόμενο θα είναι σκουντρέβε, αλλά έβγε που βρίσκω ανταπόκριση από νεότερους. Αυτό μου δίνει να συνεχίσω τον αγώνα για τη δημοκρατία και την... παρασύρθηκα τώρα, πήρα φορά εδώ. Θέλω να πω για τη μουσική, έλεγε. Όπως δίκιο, άλλος αν ήμασταν στο Πολυτεχνείο, έτσι θα ξεκινούσαμε εδώ. Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Πολύ συγκινητικό θα ήταν πάντως, για να ακούγατε εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλάει η ελεύθερη εθνικιστική φωνή. Αμάν. Ρε σε τι ξεχάσαμε. Εδώ η Ελλάδα γιορτάζει ρε σε. Εδώ ξεχάσαμε την πείνα μας. Ξεχάσαμε τα προβλήματά μας. Η Ελλάδα στο Μουντιάλ ρε Δημήτρη. Η Ελλάδα στο Μουντιάλ. Το είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή. Ναι, αλλά τώρα είναι επίσημο όμως. Κερδίσαμε προχθές. Ναι. Τώρα πλέον είμαστε με το πόδι στο Μουντιάλ. Πάντως εγώ έχω να πω, θα πέσει πολύ γέλιο στο Μουντιάλ. Φτώχεια υπάρχει κάτω, πείνα και τρομερή φόνη. Μιλάμε, λέει, κάθε λεπτό γίνεται και ένας φόνος. Η Αμερική, λέει, χρειά μπροστά. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Σε τέτοιες διοργανώσεις τα μέτρα είναι, εντάξει, είναι αρκετά για να μην γίνει τίποτα. Είσαι σε μια περιοχή που είναι και οι αθλητές, είναι και ο κόσμος. Σίγουρα. Και το μόνο καλό πάντως που θα έχει, παιδιά, είναι ότι θα έχουμε την ίδια ώρα. Είμαστε ακριβώς στο ίδιο ωράριο με την Νότια Αφρική. Είμαστε ακριβώς στο ίδιο ωράριο, ναι. Τώρα εντάξει, κοίταξε, και μόνο που πήγαμε στην Νότια Αφρική είναι επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη, εδώ που τα λέμε, εντάξει. Γιατί τον βρίζαν το Ρεχάγκελ, του λέγανε κριτική και τέτοια. Τώρα από κριτική στην Ελλάδα. Ό,τι και να κάνεις, ακούς κριτική. Και χωρίς να έχει κάνει τίποτα και σου κάνει κριτική. Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος αυτός είναι ο μόνος που έχει φτάσει στην ομάδα εκεί που την έχει φτάσει πολλές φορές. Τώρα μιλάμε και μόνο το κύπελο που πήραμε. Που δεν έχει ποδόσφαιρο η Ελλάδα. Δεν έχει ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι εντάξει. Τα βλέπουμε έτσι κι αλλιώς κάθε Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων, θα έχουμε να τα πούμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Λες να γίνει καμιά έκπληξη και στο Μουντιάλ. Λες. Να τρελαθούμε. θα πάμε στην Νότια Αφρική. και έχουμε και πολλούς λόγους να πάμε εκεί κάτω. Είχαμε, τώρα δεν έχουμε. Είχαμε, 8 δεν μας παίρνει, ναι. Και τι να πούμε για μπάσκετ. Τι να πεις για μπάσκετ, ναι άρε, τι να πούμε. Λοιπόν, άλλη μία είδηση τώρα από την Ξάνθη. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε τη δασκάλα... Τη δασκάλα που λεγόταν Χαράνη Κοπούλου, η οποία είχε πάει ως δασκάλα στον ακριτικό αυτόνομο και την είχαν στείλει σε μουσουλμανικό χωριό για να διδάξει τα παιδιά. Η δασκάλα αυτή φυσικά αρνήθηκε να υποκύψει στους εκβιασμούς των μουσουλμάνων για κάποιες απολύτιστες ενέργειες τέλος πάντων που έχουν αυτοί και κάποια απολύτιστα ήθη που έχουν αυτοί εκεί πέρα. Και είπε ότι εγώ θα κάνω τη δουλειά μου και θα διδάξω αυτό που έχω να διδάξω και θέλω τα παιδιά να τα αφήνετε να έρχονται στο σχολείο για να τα διδάξω, τέλος πάντων. Και της είχαν κάνει μεγάλη φασαρία, την είχαν διώξει, την είχαν χτυπήσει, την απειλούσαν, την τρομοκρατούσαν στο σπίτι της, της είχαν σπάσει και το χέρι. Παρ' όλα αυτά έγινε ένα δικαστήριο τώρα πρόσφατα και δικαιώθηκε στο δικαστήριο η δασκάλα αυτή. Αλλά βέβαια το αποτέλεσμα είναι ότι δικαιώθηκε, καταδικάστηκε σε 5 μήνες σε αναστολή ο μουσουλμάνος που τη χτύπησε. Τρέχα γύρευε, τίποτα δηλαδή, δεν τον κάνουν. Είναι τώρα ένα... είναι μια δικαίωση τυπική. Γιατί ουσιαστικά δεν τολμάει σε αυτά τα χωριά να πατήσει πόδι ένας που δεν είναι δικός τους. Έτσι. Και αντί το κράτος να προστατέψει τη Χαρά Νικοπούλου τότε, την είχε αδειάσει κανονικά και φρόντισε να την εγκαταλείψει στις απειλές και στην τρομοκρατία αυτών των ανθρώπων εκεί πέρα, των μουσουλμάνων, οι οποίοι βέβαια δεν είναι όλοι έτσι, αλλά είναι οι εγκάθετοι που λέμε του προξενείου που κάνουν τέτοιες ενέργειες και δεν θέλουν οποιονδήποτε δεν είναι δικός τους και χειραγωγούμενος από αυτούς. Και τέλος, το άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας είναι τα εμβόλια και η γρήπη. Το οποίο είναι ένα μεγάλο θέμα, έχει συζητηθεί πάρα πολύ στο ίντερνετ, πάρα πολύ στο διαδίκτυο έχει συζητηθεί. Γιατί? Γιατί μπορεί ο κόσμος να μιλήσει, να εκφραστεί. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, έτσι, για τις απόψεις. Πάντως είναι χοντρό το θέμα, παιδιά, δεν είναι καταλαστείο. Εάν ακούσεις τηλεόραση, νομίζεις ότι... γίνεται πανδημία, ότι πεθαίνει ο κόσμος, γίνεται χαμός, τρέχα να εμβολιαστούμε, νομίζω ότι γίνεται πανικός και συντηρούν ένα θέμα επίμονα ενώ δεν υπάρχει. Συγκριτικά με την απλή γρήπη, η γρήπη καινούρια αυτή που είναι τεχνητό κατασκεύασμα, είναι μια μίξη εργαστηριακή ιών, από ό,τι και εγώ ξέρω, δεν είμαι γιατρός, αλλά έχω ρωτήσει κάποιον γιατρό και μου τα έχει πει αυτά. Συγκριτικά με την απλή γρήπη, η απλή γρήπη έχει περισσότερα περιστατικά θανάτων. Τόσα χρόνια άλλωστε υπήρχε, έτσι, η απλή γρήπη με αρκετούς θανάτους. Και αυτοί που πεθαίνουν είναι αυτοί που έχουν κάποιο πρόβλημα και πεθαίνουν. Κατάλαβες, δηλαδή. Πάντως, γέροι, πολύ γέροι. Πάντως και εγώ μια συνομιλία που είχα πάλι μέσα στη βδομάδα, έτσι, γενικά και με πολλά ξένα παιδιά από άλλους σταθμούς, από άλλες πόλεις, από τη Γαλλία. Ένας γιατρός, ο οποίος τυχαίνει να είναι και εθνικιστής, μου είπε ότι έχει δημιουργηθεί αυτός ο ιός, όπως είπε και ο Δημήτρης, και το εμβόλιο είναι ένα αντίδοτο του ιού, καταπολεμά, λέει, τον ιό αυτόν, εντάξει μέχρι εδώ, αλλά εδώ παίζει, λέει, μια ιστορία από πίσω, βέβαια και αυτός δεν μίλωσε το παιδί με πολλά στοιχεία, όσο μπορούσε, ότι σε 2, σε 3, σε 4 χρόνια, όσοι έχουν κάνει αυτό το εμβόλιο, κινδυνεύουν να πάθουν άλλες ασθένειες μόλις παρουσιαστούν. Δηλαδή είναι λίγο περίπλοκο το θέμα. Καταρχήν, το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος επωφελείται από όλο αυτό. Ποιοι κερδίζουν. Ποιοι κερδίζουν. Γιατί τέτοια, γιατί τέτοια μανία για εμβολιασμό. Δύο απαντήσεις υπάρχουν. Η πρώτη είναι φυσικά ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες είναι το μεγαλύτερο καρτέλ που υπάρχει γενικώς σε όλο το εμπόριο, σε όλη τη βιομηχανία, παγκοσμίως. Έτσι. Θα το πούμε μετά το επόμενο, ακούστε τώρα το τραγουδάκι. Λοιπόν, και λέγαμε για τα εμβόλια, αυτό αφιερωμένο το κομματάκι στον φίλο μας που μας το ζήτησε, λέγαμε για τα εμβόλια ότι πρώτος λόγος ο οποίος υπάρχει μια τόση συντονισμένη προσπάθεια να πείσουν τον κόσμο να εμβολιαστεί είναι για να αναγκάσουν τις χώρες, καταρχήν δεν προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο να εμβολιαστεί, εμέσως προσπαθούν παίρνοντας τον πανικό, έτσι, τα κανάλια. Οπότε βλέπουμε μια συνεννόηση αυτομάτως, ένα συντονισμό. Οι φαρμακοβιομηχανίες που είναι ένα τεράστιο καρτέλ στην υγεία, γενικώς ο χώρος της υγείας, είναι ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι. Αυτό που λέμε σύστημα υγείας δεν φροντίζει για την υγεία μας καλά καλά, μπορούμε να πούμε, αλλά φροντίζει να διαιωνίζει μια κατάσταση που θα χρειάζεται ο άνθρωπος τα φάρμακα, αλλά τώρα το πάμε αλλού. Αλλά οι φαρμακοβιομηχανίες από τις συμφωνίες με τα κράτη αυτά που θα προμηθευτούν τόσα εμβόλια θα κερδίσουν πάρα πολλά λεφτά. Δισεκατομμύρια, έτσι. Δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Και ο άλλος λόγος που αυτό είναι λίγο ξεφεύγει από τις απλές σκέψεις είναι ότι όπως πιστεύετε το εμβόλιο αυτό θα δημιουργήσει άλλα στο μέλλον προβλήματα στους ανθρώπους που θα εμβολιαστούν και στις επόμενες γενιές, τα οποία δεν ξέρουμε ποια είναι αυτά, ακούμε πολλά, και γι' αυτό προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο να εμβολιαστεί. Εμένα όλο αυτό το σκηνικό μου θυμίζει ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας τρόμου, όπου εξαναγκάζουν τον κόσμο να του φορέσουν τσιπάκια, να τον εμβολιάσουν, να του περάσουν διάφορα πράγματα στον οργανισμό του. Ίσως ακριβώς το επόμενο βήμα, ίσως είναι ένα βάλτε το τσιπάκι υποχρεωτικά, γιατί ξέρω εγώ, χωρίς το τσιπάκι θα αρρωστήσετε. Ξέρω εγώ, ναι. Αρχίζει, ας πούμε, κάπως, σιγά σιγά. Τέλος πάντων τώρα, δεν θέλω να χαρακτηριστούμε και συνωμοσιολόγοι και να... Είναι το 2012 ούτως ή άλλως, όπως είπε και η φίλη μας ο Παναγιώτης, θα έρθουν οι ΕΛ να μας σώσουν. Οπότε, παιδιά, μην το κάνουμε το εμβόλιο. Αλλά να σου πω κάτι, με όλα αυτά αρχίζεις και... Πονηρεύεσαι πολύ. Αγριεύεσαι. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι θα δημιουργούν μία μείωση του πληθυσμού σταδιακά. Ελεγχόμενη μείωση πληθυσμού, έτσι. Δηλαδή μία μείωση της γονιμότητας των ανθρώπων. Και αυτό γίνεται και τώρα βέβαια, από τις τροφές που τρώμε, από το βιομηχανοποιημένο φαγητό που τρώμε, υπάρχει αύξηση της στηρότητας στους ανθρώπους. Δεν κάνουν τόσο εύκολα γυναίκες παιδιά όσο κάνανε παλιότερα. Υπάρχουν οι ορμόνες που αλλάζουν τους οργανισμούς περισσότερο. Πολλά είναι τα πράγματα αυτά. Τώρα και για το εμβόλιο μπορεί να ισχύει και κάτι τέτοιο. Πολλά διαβάζουμε, σημασία έχει να ενημερωθούμε, να μην κάνουμε το εμβόλιο γιατί πανικοβαλόμαστε και γιατί ακούμε διάφορα πράγματα. Πολλοί κόσμος κόλλησε την ασθένεια, δεν πάθαν τίποτα. Είναι πιο ήπια από μια απλή γρήπη, απλά σηκώνει πυρετό. Η διατροφή μας έτσι παίζει ρόλο, να προσέχουμε σίγουρα τη διατροφή μας με τις απαραίτητες βιταμίνες και πάνω απ' όλα μαζί με τα πορτοκάλια, Δημήτρη, να τρώνε και λούτσους, όπως είπε και ο. Εντάξει. Εσύ φάε. Είπαμε τρεις λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα. Εγώ θα πάω στον γιατρό. Και έτσι πριν μπούμε και στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, μια έτσι πολύ όμορφη είδηση και παράξενη βέβαια για τα ελληνικά δεδομένα. Όχι, κοίταξε, συνηθισμένη στην Ευρώπη. Γι' αυτό είπα για τα ελληνικά δεδομένα. Ναι, αλλά είναι ωραία. Προσωπικά με πόνεσαν τα πόδια μόλις τα άκουσα. Λοιπόν, δύο Γαλλίδες, οι οποίες γύρω 23χρονες νομίζω είναι, η Φανή και η Μαθίλδη, κάνουν το γύρο της Ευρώπης. Με τα πόδια. Ναι, ακούσατε καλά. Με τα πόδια. Με ένα σάκο στον ώμο. Έχουν ξεκινήσει από μια μικρή πόλη της Γαλλίας τον Ιούνιο. Διασχίσαν τις Άλπεις. Καθίσαν στην Ιταλία σχεδόν 3 μήνες, όπου και επισκέφθηκαν πάρα πολλές πόλεις της Ιταλίας με τα πόδια. Α, ναι, σημειωτέων ότι αυτές οι γαλλιδούλες ανήκουν σε μια ακτιβιστική εθνικιστική οργάνωση, την Γαλλία των Νέων, έτσι ονομάζεται. Λοιπόν, επισκέφθηκαν την Ιταλία, είχαν επαφές και με τα παιδιά από το Casa Pound, με τη Forza Nuova και με άλλους συναγωνιστές. Και προχθές ειδοποιηθήκαμε, σαν Airbnb, ότι έρχονται στην Ελλάδα. Βέβαια, όχι κολυμπώντας όπως διευκρίνησαν. Πέρασαν λοιπόν από τον Μπάρι στην Πάτρα και ήδη βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη από την Πάτρα που τους υποδέχτηκε στην Πάτρα. Από εκεί και πέρα έχουν ξεκινήσει και θα πάνε στην Ολυμπία με τα πόδια. Καταρχήν να πούμε ότι από τη στιγμή που μας είπαν ότι έρχονται, κινητοποιήθηκαν φίλοι μας του ραδιοφώνου. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά και αυτούς που πρόκειται να πάρουμε τηλέφωνο σε διάφορες πόλεις, αν μπορούν να βοηθήσουν μόνο με την παρουσία τους, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο και είναι ψυχολογικό να έχουν κάποιον γνωστό που θα βρουν στην κάποια πόλη. Ήδη στον πύργο. Ίσως και για την ξενάγηση και έτσι, για την παρέα. Έτσι, πούνε κάποια πράγματα. Μιλάνε βέβαια κάποια αγγλικά, οπότε μπορεί να συνεννοηθείς. Στον πύργο, όπου είναι και κοντά η Ολυμπία, θα επισκεφτούν τον αρχαιολογικό αυτό χώρο και τα παιδιά από τον πύργο της Χρύσης Αυγής θα τους περιμένουν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ προκαταβολικά. Θα πάνε από τον πύργο, κρατηθείτε παιδιά, στη Σπάρτη με τα πόδια, φυσικά να προσκυνήσουν και τη Σπάρτη γιατί είναι λάτρης της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Τώρα άλλο περιμένουν να δουν και άλλο θα δουν. Σίγουρα μην περιμένουν να δουν καμιά μεγαλειώδη Σπάρτη, έτσι. Από εκεί θα περάσουν, θα πάνε Ναύπλιο. Εσύ τον κάνεις το γύρο της Πελοποννήσου με τα πόδια. Εγώ δεν τον έχω κάνει ούτε με το αυτοκίνητο. Ούτε με το αυτοκίνητο δεν το κάνω. Τρομερό, τρομερό. Εν τω μεταξύ τρώνε έξω στο δάσος. Ζουν, φυσικά. Είναι φοβερό αυτό που κάνουν πραγματικά. Με τη σκηνάκι. Κανονικά. Από τον Ναύπλιο θα περάσουν τον Ισθμό. Θα πάνε φυσικά Επίδαυρο. Θα επισκεφθούν την Αθήνα, όπου θα δουν όλους τους αρχαιολογικούς τόπους της Αθήνας. Και μετά θα αρχίζει ο Ανήφορος. Μια μεγαλειώδη στάση, όπως μου έχουν πει και τηλεφωνικά που έχουμε συνομιλία, είναι η Δελφή και οι Θερμοπύλες. Εντάξει, αυτό λογικό το βρίσκω έτσι, αφού είναι και επίκεντρο πολλών ανθρώπων που θέλουν να έρθουν. Θα ανηφορήσουν από Λάρισα φυσικά, Κατερίνη και θα καταλήξουν στη Θεσσαλονίκη. Υπολογίζω να είναι τον Ιανουάριο στη Θεσσαλονίκη, κάπου εκεί. Ρε κορίτσια, ρε, να σου πω κάτι. Πού πάνε ρε, θα τις φάνε τα γριόσκυλα ρε στον δρόμο. Είναι εδώ, είναι Βαλκάνια, στο είπα. Εδώ έχει σκυλιά έξω. Και όχι μόνο. Θα τις κοιμήσει τα τσοπανόσκυλα, δεν θα μείνει κόγαλο. Εγώ τι να πω ρε παιδιά, ανησυχώ, δεν ξέρω. από τη Θεσσαλονίκη λοιπόν σταματάει η βόλτα τους στην Ελλάδα. Θα πάρουν το τρένο να διασχίσουν τα Βαλκάνια γιατί δεν έχουν καμία όρεξη να δουν τα υπόλοιπα Βαλκάνια. Τόσο έτσι τρέφουν θαυμασμό. Όπου θα πάνε στην Ουγγαρία και από εκεί θα συνεχίσουν τη βόλτα τους στην υπόλοιπη κεντροβόρεια Ευρώπη. Εμείς βέβαια σαν Airbnb θα έχουμε αυτή την τιμή σε κάποια στάση τους, θα δούμε πότε, να έχουμε μια συνέντευξη και γιατί όχι αν είναι εύκολο να τις φιλοξενήσουμε κιόλας. Απαγορεύονται τα γέλια. Στην εκπομπή εννοώ. Άμα το πω στη γυναίκα σου θα σου πω εγώ. Καλά. Ρε χασάπι. Τι απότομο κόψιμο ήταν αυτό. Τι ήταν αυτό. Κόβηκε. Θυμάσαι σου σινεμά κάποτε που κοβόταν η ταινία στη μέση και παίζανε χασάπι. Αυτά λοιπόν για τις δύο γαλίδες, και αν πραγματικά κάποιος είναι σε ένα από τα πόλεις που είπα πιο πριν, καλό είναι να είμαστε σε επαφή και μέσω του Airbnb, γιατί θα είναι σωστό να τις βοηθήσουμε. Θα μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας δηλαδή. Το κάναμε το καλό λοιπόν, και αυτό το κάναμε το καλό. Να περάσουμε σιγά σιγά στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, το οποίο είναι τα δικά μας μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή πώς μπορούμε να βρούμε τρόπους να αναπτύξουμε μέσα ενημέρωσης χωρίς κόστος, εύκολα, μόνοι μας, είτε αυτόνομα μόνοι μας είτε οργανωμένοι μαζί με άλλους. Χωρίς κόστος, όχι πάντα έτσι, ή έστω με μικρό. Έστω με μικρό κόστος. Μιλάμε για προσιτό τώρα. Για προσιτό τρόπο, στην τσέπη μας, ναι. Δεν θα... Χρόνο το πολύ πολύ λίγο να σπαταλήσεις παρά κόστος. Κόστος είναι λίγο. Ανάλογα βέβαια και ο καθένας τι μπορεί να διαθέσει από όλα. Ο πιο απλός τρόπος που μπορείς να ξεκινήσεις να κάνεις δουλειά σιγά σιγά είναι ένα blog στο ίντερνετ. Που είναι απλό να γίνει. Εύκολο κατανοητός ο τρόπος, φτάνει να έχεις έναν υπολογιστή κατανοητό να το στήσεις. Υπάρχουν υπηρεσίες για blog, όπως είναι η γνωστή Blogger, η υπηρεσία που ανήκει στην Google, που μπορείς να ανοίξεις ένα blog, σου δίνει και διεύθυνση και χώρο για να γράφεις και δεν θες πολύ δουλειά. Μία άλλη ωραία υπηρεσία είναι το livejournal.com, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ καλή υπηρεσία για να δημιουργήσεις το δικό σου μέσο ενημέρωσης. Το livejournal είναι ειδικά για ολοκληρωμένη υπηρεσία ηλεκτρονικής εφημερίδας. Αν το ερευνήσετε θα δείτε τι σας προσφέρει, και σας προσφέρει και δικτύωση κοινωνική με κόσμο που μπορεί να έρχεται μέσα στο site σας. Επίσης wordpress.com, για να ανοίξετε ένα blog. Το πιο απλό πράγμα. Πώς δουλεύουμε ένα blog? Ένα blog φτάνει να... Συγγνώμη Δημήτρη. Μου θυμίζει του Μαμαλάκη όταν λέει συνταγές, παίρνουμε δύο αυγά. Εγώ έχω πάρει ήδη χαρτί και μολύβι και σημειώνω. Ναι. Γιατί σε αυτά είμαι λίγο ουγγ. Λοιπόν, για να κάνουμε να έχουμε ένα πετυχημένο blog, η συνταγή της επιτυχίας ποια είναι? Καταρχήν να γράφουμε τακτικά. Να μην είναι εγκαταλελειμμένο. Να μην μπει ο άλλος και βλέπει ένα κείμενο στη χάση και ένα στη φέξη. Να ξέρει ο χρήστης, και άμα γράφουμε τακτικά θα ξέρει ο επισκέπτης, ο διαδικτυακός επισκέπτης, ότι θα βρει πράγμα να διαβάσει, θα βρει πληροφορία. Μετά πρέπει η πληροφορία που παρέχουμε να είναι κάτσι, να είναι, ξέρεις, πιασάρικη. Δηλαδή να έχει, αλλά να μην λέμε και ψέματα, έτσι. Η ουσία είναι να λέμε την αλήθεια για αυτά που ακούμε. Είτε μπορούμε να σχολιάζουμε την επικαιρότητα, είτε μπορούμε να μεταφράζουμε κείμενα από το διαδίκτυο που θα βρούμε από εδώ και από εκεί πολύ καλά, γιατί στο ψάξιμο μπορεί να βρούμε πολλές πληροφορίες, είτε μπορούμε να περνάμε βίντεο που βρήκαμε, είτε εικόνα, με πολλούς τρόπους. Το θέμα είναι να έχει αρκετή πληροφορία, αλλά να μην είναι πολύ κουραστικό, δηλαδή να μην είναι όπως είναι π.χ. το τροκτικό, που έχει πολύ άχρηστη πληροφορία μέσα. Δηλαδή περνάει 800 post την ημέρα, τα οποία δεν έχουν καμία ουσία. Αυτό δεν έχει νόημα. Απ' την άλλη, πρέπει να ξέρουμε να γράφουμε καλά, να μπορούμε να συντάξουμε μια παράγραφο, να μην γράφουμε βλακίες, και καμιά φορά μπορούμε να αναπαράγουμε τίποτα που βρίσκουμε από εδώ και από εκεί. Πολύ σημαντικό, γιατί έτσι διαδίδεται η πληροφορία. Και σε ένα blog το καλύτερο είναι να του δώσουμε και ένα χαρακτήρα ιδιαίτερο, να μην είναι ό,τι είναι όλα τα άλλα, ό,τι είναι όλα τα υπόλοιπα, γιατί ξαφνικά στην Ελλάδα, με το που μάθανε οι περισσότεροι το blog, ξεκίνησε ένα κύμα, ας πούμε, πολλών blog που δεν έχουν τίποτα να πούνε. Λένε όλα τα ίδια. Κατάλαβες, για να έχει ο καθένας το δικό του τον μπαϊράκι. Να έχεις το δικό σου χαρακτήρα, το δικό σου χρώμα, να προσφέρεις κάτι, να πεις κάτι, έτσι. Και φυσικά να δικτυωθείς και με άλλα blog που υπάρχουν. Για να προσφέρεις στην πληροφόρηση. Είναι που λέμε, αυτό που λέμε η μπλογκόσφαιρα. Τώρα μετά από ένα blog προκύπτουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας με το κοινό. Για να τραβήξεις το κοινό αφενός και για να προσφέρεις και κάτι το παραπάνω από ένα απλό blog. Τους οποίους θα τους δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, αφού κάνεις λοιπόν τον κόπο και γράφεις ένα blog, όπως και να έχει, είναι ένας περιορισμένος τρόπος αυτός να δει κανείς πληροφορίες. Εντάξει, το blog σου μπορεί να το επισκεφθούν, μπορεί και να μην το επισκεφθούν. Αν έχετε προσέξει, έχει κάπου ένα κουμπάκι που λέει εκτύπωση του άρθρου. Μπορείς λοιπόν πολύ εύκολα, σου δίνει αυτή τη δυνατότητα το blog, εκεί που γράφεις, να εκτυπώνεις τα κείμενά σου και να τα βγάλεις και φωτοτυπίες. Έτσι λοιπόν, με ένα κόστος μηδαμινό, μπορείς να αφήνεις ένα ωραίο κείμενο που έχεις γράψει, να το αφήνεις στο δρόμο, σε στάσεις, σε κανένα αυτοκίνητο, σε κανένα παγκάκι που θα κάτσεις, σε κανένα τηλεφωνικό θάλαμο, να μοιράζεις. Δηλαδή να έχεις λίγα εκτυπωμένα φύλλα στην τσάντα σου ή στην τσέπη σου και να αφήνεις για κάποιο θέμα σημαντικό που τρέχει πολύ στην επικαιρότητα. Εάν το πάμε λίγο παραπέρα, με μηδαμινό κόστος μπορείς να έχεις μια δικιά σου εφημεριδούλα φωτοτυπία, έτσι, δηλαδή να κάθεσαι μια φορά το μήνα να μαζεύεις 5 καλά κειμενάκια που έχεις βγάλει στο blog σου, τσακ, να τα βάζεις σε ένα φύλλο Word, το πολύ απλό σου λέω εγώ, γιατί υπάρχουν και άλλα προγράμματα που μπορείς να έχεις, όπως είναι για παράδειγμα το Publisher, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που σου προσφέρει Microsoft για σελιδοποίηση, για να φτιάχνεις έντυπο τύπου εφημερίδας. Μπορείς λοιπόν να βάλεις τα κείμενά σου, 10 καλά κειμενάκια που έχεις γράψει μες στο μήνα, να τα βάλεις με ωραίους τίτλους, μεγάλους τίτλους, έντονα γράμματα, έτσι, να το φτιάξεις σαν φύλλο εφημερίδας και ουσιαστικά να κάνεις 4 σελίδες εκτυπώσιμες. Θα πας στο φωτοτυπείο, θα του πεις να στο βγάλει ένα α3 μέγεθος φύλλο, να το διπλώσεις στη μέση και να στο βγάλει, σου λέω εγώ, 50 φύλλα. Εντάξει, όχι πολλά. Δηλαδή, με 2 ευρώ που μπορείς να έχεις στην τσέπη σου, με 2 ευρώ μπορείς να βγάλεις αρκετά τέτοια φύλλα, ούτως ώστε να τα μοιράζεις, να έχεις ένα δικό σου έντυπο, δεν χρειάζεται να έχει όνομα, χωρίς όνομα, ανώνυμο. Και με 2 ευρώ μόνο το μήνα να το μοιράζεις παντού. Και να γεμίσεις τον τόπο, την πόλη σου ή την περιοχή που ζεις. Να αφήνεις τα αυτοκίνητα γυρνώντας, δεν χρειάζεται να κάνεις συντονισμένη δουλειά, δεν χρειάζεται να κουραστείς. Φτάνει μόνο να έχεις πάντα μαζί σου και κάθε μέρα να αφήνεις από λίγα. Κάποια στιγμή θα φτάσεις στο χέρι κάποιου που θα ενδιαφερθεί. Ίσως κάποιες θα πετάξουν. Έτσι. Αλλά δεν αφήνουμε ποτέ πολλά μαζί. Αφήνουμε λίγα. Από λίγα. 1-2 περνώντας, γυρνώντας το βράδυ στο σπίτι μας. 1-2-3. Μετά την άλλη μέρα ξανά. Λοιπόν, θα δούμε στη συνέχεια και άλλους τρόπους όμως. Der Extraklasse. Καλά, έχω χάσει την μπάλα, ε. Εδώ ο Δημήτρης μιλάει με έναν ακροατή στο Messenger. Για μένα είναι Κινέζικα όλα αυτά. Δεν ξέρω, έχω χαθεί. Για δείξε λίγο εξήγηση, Δημητράκη. Όχι ρε, λέμε, έκανε ένα πολύ ωραίο σχόλιο και λέει ότι υπάρχουν και δωρεάν λύσεις λογισμικού ακόμα. Είχαμε κάνει ειδική εκπομπή εμείς για δωρεάν λογισμικό, για την ημέρα της, του ανοιχτού λογισμικού. Δηλαδή, μπορείς να έχεις ακόμα και δωρεάν Windows στον υπολογιστή σου, να μην χρειάζεται να πληρώσεις Windows, να πάρεις μια έκδοση Linux που είναι, σου προσφέρει τα πάντα σε πακέτο, δηλαδή σου προσφέρει μέσα λύση Office με το Open Office, το οποίο Open Office μπορεί να το κατεβάσεις στον υπολογιστή σου δωρεάν από το ίντερνετ. Είναι ένα πακέτο σαν το Office της Microsoft, το οποίο αναπτύσσεται από τον κόσμο, από developers, από το κοινό, από εμάς τους χρήστες δηλαδή με λίγα λόγια, και δεν το έχει κάποια εταιρεία να το εμπορεύεται. Επίσης μπορείς να βρεις λύσεις για οτιδήποτε λογισμικό χρειάζεσαι, ακόμα και για σερβερ άμα θες να στήσεις, το πάμε μακριά τώρα, μπορείς να βρεις τα πάντα δωρεάν. Το OpenOffice είναι ένα καλό πακέτο για να ξεκινήσεις αμέσως να κάνεις σελιδοποίηση, για παράδειγμα, χωρίς να χρειαστεί να αποκτήσεις Office, ούτως ώστε να αρχίσεις να κυκλοφορείς τα δικά σου εντυπάκια φωτοτυπία. Εντάξει, με κόστος όπως είπαμε 2 ευρώ, τίποτα. και δεν χρειάζεται κόπο, προσέξτε. Δεν χρειάζεται να αφήνουμε πολλά μαζικά έντυπα, να βγούμε τη νύχτα στο δρόμο, να μοιράζουμε από εδώ και από εκεί. Χρειάζεται υπομονή και χρόνο. Λίγα και καλά, έτσι. Χρόνο. Δηλαδή, κάθε μέρα να αφήνουμε από 2-3 γυρνώντας στο σπίτι. Κάθε μέρα από 2-3. Όχι πολλά σε ένα σημείο, για να μην βρεθεί κάποιος και μας τα μαζέψει και πάει χαμένο το υλικό. Να αφήσουμε 2-3 σε ένα παγκάκι. Να πάμε στην εκκλησία, αν πηγαίνουμε κάποιοι, να αφήσουμε εκεί πέρα μερικά. Ή στο σχολείο, να αφήσουμε από εδώ από εκεί μερικά. Ή σε μια δημόσια υπηρεσία που έχει πάρα πολύ κόσμο, μπορούμε να αφήσουμε μερικές τέτοιες φωτοτυπίες. Και εκεί μπορεί να το εκμεταλλευτούν, περιμένοντας την ώρα να το διαβάσουν κιόλας. Βέβαια. Υπάρχουν ή στο λεωφορείο, στο αστικό μέσα, αφήνεις. Ή σε εκεί που, στα στάντ που βάζουν τις εφημερίδες, αφήνεις μερικά. Κατάλαβες. Αυτό μπορεί να το κάνεις έστω και αν δεν γράφεις. Αν συλλέγεις κείμενα από blog. Δεν χρειάζεται να γράφεις εσύ ο ίδιος. Ψάξε στο ίντερνετ, μάζεψε μερικά και βγάλω το. Δεν χρειάζεται ούτε καν όνομα να του δώσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται ούτε καν να. Γιατί συνήθως εμείς έχουμε μάθει να τα περιμένουμε όλα έτοιμα. Εντάξει, αυτές είναι απλές κινήσεις που μπορεί να κάνει ο καθένας μας και δεν χρειάζεται να ανήκει ούτε σε κάποια οργάνωση, ούτε να είναι οργανωμένος, ούτε να έχει κόσμο από πίσω του να τον βοηθάει. Μόνος σου. Απλά να τονίσω ότι άμα ανήκεις βέβαια σε κάποια οργάνωση, πρέπει να είσαι λίγο πιο οργανωμένος όπως λέει και το όνομα. Έτσι, δηλαδή να είναι πιο. Τώρα, μόνος όπως λες, μπορείς να διαδώσεις κάποιες ιδέες μαζεύοντας. Αυτό το υλικό, όπως λέει και ο Δημήτρης. Απλά πράγματα δηλαδή. Μπορεί να κάνει, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, μόνο σου. Σημασία έχει η διασπορά των ιδεών. Και πάνω απ' όλα των δικών μας εννοείται. Δεν μιλάμε για άλλες ιδέες. Βέβαια, εδώ μισό λεπτό να χαιρετήσω και το φίλο μας το Φαλαγκίτη, ο οποίος είναι στην Αγγλία. Γι' αυτό ρωτήσαμε έτσι ο Περιέλ, για να δούμε πού θα στείλουμε τα χαιρετήσματα. Να λοιπόν, φοιτητής πιθανόν στην Αγγλία, πολλούς χαιρετισμούς. Λέμε στους φίλους που μπήκανε τώρα να ακούσουν, μιλάμε για τρόπους που μπορείς να διαδώσεις ειδήσεις, να διαδώσεις την αλήθεια. Εντάξει, με μέσα που θα φτάσουν στον συνάνθρωπό μας και δεν περιμένουμε, γιατί δεν περιμένουμε από αυτό να φτάσει σε εμάς, πρέπει εμείς να φτάσουμε στον συνάνθρωπό μας, εμείς να του χτυπήσουμε την πόρτα, εμείς να του πετάξουμε κατά την πόρτα του το έντυπό μας. Λοιπόν, λέμε με απλά πράγματα πώς μπορείς να βγάλεις φωτοτυπίες. Και να τις μοιράσεις, να τις σελιδοποιήσεις στον υπολογιστή σου και να βγεις να τις μοιράσεις σιγά σιγά. Και αυτό που λέμε είναι ότι μπορείς να έχεις πάντα 10 φωτοτυπιούλες στην τσάντα σου και περνώντας να αφήνεις από 5 κάθε μέρα. Στην πορεία του χρόνου, αν το τηρείς τακτικά αυτό το πράγμα, σιγά σιγά θα φτάσεις όσο γίνεται σε πιο πολλά χέρια. Δεν χρειάζεται να κάνεις μαζική δουλειά, να βγεις να σπαταλήσεις πάρα πολύ χρόνο για αυτό το πράγμα. Λίγο χρόνο κάθε μέρα. Τίποτα. Περνώντας. Είναι πολύ απλό, πολύ ωραία και έξυπνη κίνηση για να μάθουν οι άλλοι άνθρωποι αυτά που λέμε εμείς. Αυτό που διάβασες, τσακ, μπορείς να το κρατήσεις. Να το αντιγράψεις. Να το περάσεις σε ένα φύλλο Office Word. Αυτό που διάβασες την άλλη μέρα, τσακ, το περνάς. Σιγά σιγά μαζεύεις 10 κειμενάκια, φτιάχνεις ένα τετρασέλιδο σε α3 σελίδα. Στο φωτοτυπίο το πας και του λες βγάλ το με αυτό μπρος πίσω α3 μέγεθος. Και στο βγάζει αυτός. Και γίνεται ένα εντυπάκι πολύ ωραίο, όμορφο, το διπλώνεις στη μέση και αφήνεις παντού. Στη γειτονιά, οπουδήποτε φτάνει το χέρι μας. Μετά θα πούμε τώρα και για άλλα μέσα που μπορείς να κάνεις, λίγο πιο εξειδικευμένα, όπως είναι τα αυτοκόλλητα. Εντάξει, και τα αυτοκόλλητα γίνονται επίσης πολύ εύκολα, αν πας στο βιβλιοπωλείο, βιβλιοχαρτοπωλείο, να αγοράσεις αυτοκόλλητο χαρτί λευκό για τον εκτυπωτή σου και να ετοιμάσεις ή να βρεις ένα ωραίο σχεδιάκι από το ίντερνετ με ένα ωραίο μηνυματάκι, να μην είναι καφρίλα, να είναι κάτι ωραίο όμως. Εντάξει, να περνάει ένα μήνυμα, να είναι σύντομο, να μην είναι κείμενο. Στο αυτοκόλλητο, δεν βάζουμε κείμενα μεγάλα ή δεν περνάμε τώρα κατεβατό ιδεών. Περνάμε ένα μηνυματάκι εύκολο, έξυπνο, πιασάρικο, γρήγορο, ίσως με ένα ωραίο σχεδιάκι που θα χτυπήσει το μάτι του άλλου. Αυτό το εκτυπώνουμε στον εκτυπωτή μας σε φύλλο αυτοκόλλητο και το κόβουμε με το κουπιδάκι. Μπορούμε να βάλουμε 4 αυτοκόλλητα σε ένα φύλλο χαρτί, όχι, ή και 2 άμα θέλουμε να βγει μεγάλο, ανάλογα τα μοιράζουμε. Βγάζουμε μερικά δοκιμαστικά σε απλό χαρτί, βλέπουμε ότι βγαίνει ωραία, βάζουμε τα αυτοκόλλητα, εκτυπώνουμε. Εντάξει. Εάν δεν θέλουμε να χαλάσουμε μελάνη από τον εκτυπωτή μας, εκτυπώνουμε ένα σε κανονικό φύλλο, το πάμε στο φωτοτυπείο και του λέμε βγάλτε μας αυτοκόλλητο. και μας το βγάζει σε αυτοκόλλητο το φωτοτυπίο. Τα παίρνουμε εμείς αυτά τα αυτοκόλλητα, τα κόβουμε με το κοπιδάκι, με το ψαλιδάκι μας και έχουμε αυτοκόλλητα να κολλήσουμε. Εντάξει. Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος, επίσης αρκετά εύκολος για να έχουμε το δικό μας υλικό, χωρίς να χρειάζεται, και αν ψάξετε σε site διάφορα, σε blog και τέτοια, σας δίνουν έτοιμα σχέδια για να τα πάρεις, να τα εκτυπώσεις και να τα μοιράζεις. Έτσι. Είτε αυτό θα είναι φωτοτυπία, είτε θα είναι αυτοκόλλητο. Με άλλα λόγια, επειδή οι τηλεοράσεις έχουν μπει στο σπίτι του κάθε ανθρώπου πλέον και επηρεάζουν πάρα πολύ τη συνείδησή μας, έτσι, έρχονται μέσα στο σπίτι μας πλέον. Έρχεται ο Ευαγγελάτος, μπαίνει μέσα στο σπίτι μας, έχει μπει μέσα στο σπίτι μας και μιλάει, όχι μόνο αυτός, μιλάνε και στα παιδιά μας, μιλάνε και παντού. Πρέπει και εμείς να βρούμε τρόπο να φτάσουμε στο χέρι του ανθρώπου, του συνανθρώπου μας. Να φτάσουμε την πληροφορία εκεί. Δεν ξέρω αν έχεις προσέξει, πολλές φορές να έχουν βγάλει φωτοτυπία κομμάτια από εφημερίδα και να τα μοιράζουν. Εγώ στο δρόμο το έχω δει πολλές φορές. Το έχω δει και ήταν και πάρα πολύ έξυπνη, έτσι, και η κίνηση που έκανε η Χρυσή Αυγή και στις ευρωεκλογές και στις τελευταίες εκλογές, που μοίραζαν εφημερίδες στα διόδια. Με, ειδικά εφημερίδες οι οποίες είχαν βέβαια κάποιους πιασάτε. Δεν με κατάλαβες, δεν με κατάλαβες. Δεν λέω αυτό. Λέω φωτοτυπία που μπορεί να βγάλει ο άλλος από την εφημερίδα που θα διαβάσει. Α, εννοείς ολόκληρο το άρθρο. Ναι, να διαβάσει ένα άρθρο, να το βγάλει φωτοτυπία και να το μοιράσει ο ίδιος. Ο ίδιος, δεν σου λέω εγώ για αυτό. Ξεκόρα, εντάξει, αυτά τα κάνουν όλοι. Και οι κνήτες βγαίνουν εκεί πέρα και μοιράζουν ριζοσπάστη. Εγώ δεν σου λέω. Εγώ σου λέω το απλό που μπορείς να κάνεις εσύ που διαβάζεις εκείνη τη στιγμή εφημερίδα. Κόψω με το ψαλιδάκι, πήγαινε το στο φωτοτυπίο, πες το στο βγάλει φωτοτυπίες, να βγεις να το μοιράσεις. Όσον αφορά την έντυπη μορφή, για να δίνουμε εκτυπώσιμο υλικό, έντυπο υλικό, αυτά, καταρχήν. Τώρα, εδώ και πέρα, έχεις ένα blog. Τι άλλο μπορείς να κάνεις για να κάτι παραπάνω από τους υπόλοιπους? Αυτό που κάνουμε κι εμείς. Ιντερνετικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, και αυτό, μην νομίζεις ότι είναι κάτι δύσκολο και ότι είναι κάτι το περίπλοκο. Μπορεί ο καθένας δωρεάν, υπάρχουν δωρεάν υπηρεσίες, να έχει τη δικιά του εκπομπή και να την προγραμματίσει κάποια στιγμή. Θα το ανακοινώνει από το blog του, μπορείς να το ανακοινώνεις από το blog σου. Μία δωρεάν υπηρεσία που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να έχεις τη δικιά σου διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή είναι το shoutcast.com. Στο shoutcast.com, shoutcast.com, μπορεί ο καθένας να μεταδώσει το δικό του πρόγραμμα δωρεάν, κατεβάζοντας ένα προγραμματάκι που θα σου δώσουν εκεί, και να δώσεις ένα link στο blog σου την ώρα που μεταδίδεις, έτσι, ούτως ώστε να μπαίνει ο άλλος να σε ακούει. Εντάξει, είτε θα παίζεις μουσική, είτε θα λες ειδήσεις, είτε θα κάνεις συζήτηση για ένα θέμα, αν το κάνεις και πιο ωραίο, ας πούμε, όχι απλά μια εκπομπή, αλλά όχι απλά συζήτηση, αλλά για να αναπτύξεις ένα θέμα, το οποίο θα έχεις προετοιμάσει, είναι μια καλή ιδέα αυτή, ούτως ώστε να έχεις και άμεση επαφή με τους αναγνώστες σου. Και αυτό θα σου δώσει και περισσότερη προσβασιμότητα στο blog, περισσότερο κόσμο, με άλλα λόγια, για να σε ακούνε. Φτάνει βέβαια να είσαι καλός σε αυτό που κάνεις, έτσι. Από εκεί και πέρα, Κώστα. Εντάξει, έχουμε και την διαδικτυακή τηλεόραση. Ήδη οι συναγωνιστές από το Casa Pound, που έχουν και το ράδιο Μπαντιέρα Νέρα στα κεντρικά στη Ρώμη, έχουν φτιάξει εδώ και 1,5 περίπου χρόνο το Tortuga TV, Χελώνα TV δηλαδή, όπου μέσα προβάλλεται επί 24 ώρου βάσεως κάποια ντοκιμαντέρ. Καλά, άκου τι λέτε πρώτα, λέω. Εντάξει, είναι ο αγαπητός Γεώργιος, όπως πάντα, πικάντικος. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, η συγκεκριμένη τηλεόραση, διαδικτυακή, έχει ντοκιμαντέρ και πολεμικού περιεχόμενου και κοινωνικού και διάφορο ιστορικού περιεχόμενου. Κάποιες παλιές, καλές ιταλικές ταινίες, ασπρόμαυρες πολεμικές, φοβερό πραγματικά. Έχει αποσπάσματα από συναυλίες, μουσική και ειδήσεις. Είναι πραγματικά πολύ καλή. Βέβαια είναι ακόμα σε μορφή, έτσι, πειραματική, παρόλο που έχει περάσει 1,5 χρόνο, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα. Νομίζω καταλαβαίνεις και εσύ, Δημήτρη, έτσι, η διαδικτυακή τηλεόραση είναι πιο δύσκολο. Λοιπόν, και στη διαδικτυακή τηλεόραση υπάρχει δωρεάν λύση, λέγεται Mongulus. Mongulus. Λοιπόν, μ' αρέσει η προφορά. Ναι. Και όπου μπορείς να κάνεις προγραμματάκι και φυσικά υπάρχει στην περίπτωση του ραδιοφώνου που ξέχασα να το πω, μου το θύμισε εδώ πέρα πάλι, είναι τα λεγόμενα iPods. Το iPod, τι είναι το iPod, επειδή θα έχετε ακούσει, θα έχετε δει iPod. Το iPod είναι προηχογραφημένες εκπομπές, τις οποίες τις ανεβάζουμε σε έναν χώρο φιλοξενίας ήχου και μας προσφέρει ένα player αυτό το πράγματάκι, εκεί που θα την ανεβάσουμε, ο σερβερ που θα ανεβάσουμε τον ήχο, μας προσφέρει ένα player, τον οποίο player τον περνάμε σαν καταχώρηση στο blog μας. Έτσι μπορούμε να έχουμε προηχογραφημένες εκπομπές, τα λεγόμενα iPods λοιπόν, που μπορεί ο άλλος να μπει, να πατήσει το κουμπάκι play και να την ακούσει. Ή μπορείς να την ανεβάσεις, μπορώ να σου πω, ακόμα και στο YouTube την προηχογραφημένη σου εκπομπή. Αλλά υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες iPod. Πώς γίνεται ένα iPod? Ένα iPod καταρχήν χρειάζεται ένα πρόγραμμα ηχογράφησης. δωρεάν πρόγραμμα ηχογράφησης είναι το Audacity. Σας το λέω έτσι, Audacity γράφεται, Audacity είναι το τέτοιο. Η προφορά του, το οποίο το κατεβάζεις δωρεάν από το ίντερνετ και αυτό. Μπορείς να γράψεις την εκπομπή, να την κάνεις MP3 αρχείο και αυτό το MP3 αρχείο, αφού το σώσεις, το ανεβάζεις σε κάποια υπηρεσία δωρεάν φιλοξενίας ήχου. Υπάρχουν τέτοιες όπως είναι το Badongo. Κώστα που... Ναι, αυτό που ανεβάζαμε και την... Που ανεβάζεις, ναι, την εκπομπή και να την ξανεβάσουμε, λέω εκεί, Δημήτρη, γιατί μας τη ζητάνε και κάποιοι. Το Badongo δεν μου αρέσει, εμένα το έχω ξαναπεί, γιατί την ανεβάζεις, μεν, αλλά αν σταματήσουν να κατεβάζουν, στο διαγράφει το αρχείο. Έχει αυτό το μειονέκτημα. Εντάξει, μπαίνει όμως ένα μήνα, έτσι. Ναι, ναι, κρατάει. Εντάξει. Λοιπόν... Αυτά περί ήχου. Εντάξει. Τώρα, μπορείς, αν δεν θέλεις να φτιάξεις το δικό σου blog, σε άλλη περίπτωση, να συμμετέχεις σε ομαδική δουλειά. Η μία περίπτωση ομαδικής δουλειάς για παροχή πληροφορίας είναι η μεταπαίδεια που έχουμε ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες. Η μεταπαίδεια τι είναι? Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη στην Wikipedia, τη γνωστή κυκλοπαίδεια του διαδικτύου, όπου μπορεί ο καθένας να περάσει άρθρα σχετικά με κάποιο θέμα. Λοιπόν, το πρόβλημα με τη Wikipedia είναι ότι χειραγωγείται η άποψη εκεί πέρα. Δηλαδή υπάρχει μία κόκκινη παραπληροφόρηση. Δεν λένε τις αλήθειες, την αντικειμενική αλήθεια για διάφορα θέματα. Και έτσι πολλοί αποφάσισαν, δικοί μας φυσικά άνθρωποι, αποφάσισαν να φτιάξουν μια εναλλακτική κυκλοπαίδεια, τη Μεταπαίδεια, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση l.metapedia.org. Αυτή είναι μια ηλεκτρονική κυκλοπαίδεια όπου συντάσσεται συλλογικά από όλους. Δηλαδή μπορώ εγώ να μπω στο δικό σου κείμενο, είτε να κάνω διορθώσεις, είτε να προσθέσω πράγματα, είτε να αλλάξω πράγματα, αιτιολογώντας βέβαια αυτό το πράγμα που κάνω. Και γενικώς είναι μια πλατφόρμα, ένα site, το οποίο στείνεται από όλο τον κόσμο, από όποιον θέλει. Μπορεί ο καθένας να γραφτεί. Μπορώ και εγώ να γραφτώ και οποιοδήποτε θέλει. Και γίνεται για να στηθεί μια βάση δεδομένων, πληροφοριών, οι οποίες αποτελούν μια εγκυκλοπαίδεια στο ίντερνετ. Μπορεί κάποιος δηλαδή να ψάξει σε αυτή την εγκυκλοπαίδεια, να βρει πληροφορίες για θέματα τα οποία τον ενδιαφέρουν. Η μεταπαίδεια ασχολείται με την πολιτική, τη φιλοσοφία, την τέχνη, για τα πάντα. Δεν ασχολείται τόσο πολύ με την επιστήμη, που ασχολείται πάρα πολύ η Wikipedia και έχει πολύ μεγάλη βάση δεδομένων και πληροφοριών, και δεν ασχολείται πολύ με τον αθλητισμό, γιατί επίσης ασχολείται η Wikipedia με αυτό το θέμα. Με όλα τα άλλα ασχολείται όμως. Δηλαδή μπορείς να γράψεις ένα άρθρο για την μάχη στο Μανιάκι. Μπορείς να γράψεις ένα άρθρο για το Μεγαλέξανδρο. Μπορείς να γράψεις... να συμπληρώσεις, να κάνεις μια μετάφραση ενός άρθρου που θα δεις στην αγγλική έκδοση της Μεταπαίδεια. Υπάρχει σε πολλές γλώσσες. Εντάξει. Λοιπόν, μπορεί ο καθένας λοιπόν να γραφτεί εκεί. Χρειάζεται να είσαι αντικειμενικός στην πληροφορία που παρέχεις, να είναι διασταυρωμένη η πληροφορία που παρέχεις και να την γράφεις τεκμηριωμένα. Και να μην εκφράζεις βέβαια συναίσθημα και τέτοια πράγματα. Πολλές φορές το εκφράζουμε το συναίσθημα. Αυτή είναι η διαφορά. Η μεταπαίδεια δεν ανταποκρίνεται στο πολιτικά ορθό. Που το πολιτικά ορθό είναι η κένωση της πληροφορίας από... ναι, είναι δηλαδή ουσιαστικά παραπληροφόρηση το πολιτικά ορθό. Δεν είναι η πραγματική αλήθεια. Τέλος πάντων, γράφουμε για θέματα τα οποία θα αποτελέσουν βάση για όλο τον κόσμο, βάση ενημέρωσης στη μεταπαίδεια. Αν κάνετε τον κόπο θα δείτε και υπάρχει βέβαια και μια κοινότητα εκεί πέρα και υπάρχουν και πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να μάθετε να συντάσσετε, γιατί έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο σύνταξης η μεταπαίδεια, και έτσι συμμετέχεις δημιουργικά στην ανάπτυξη μιας σελίδας με πολύ πολύ υλικό δωρεάν για όλους. Δεν χρειάζεται να πάρει κανείς βιβλίο σε λίγα χρόνια να διαβάσει κάποια πράγματα, γιατί θα τα βρει και όλα στο ίντερνετ. Και αν διαβάσουμε κάτι καλό, μπορούμε να το περάσουμε εκεί πέρα. Αυτά είναι να μην έχει copyright ή να το γράψουμε με δικό μας τρόπο. Εντάξει, ο καθένας βέβαια στα όρια που μπορεί. Δεν μπορούν όλοι το ίδιο. You hate me. Ναι, στη ρήμη του λόγου είπα iPod, εννοούσα podcast. Θέμα ορολογίας. Και εσείς τα ξέρετε τώρα, τι να πω. Ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Podcast. Λοιπόν, άλλο καινούργιο να πούμε και για την καινούργια σελίδα που στήσαμε, ενημερωτική, η οποία στήθηκε με τη φιλοσοφία της μεταπαίδειας, πάνω στη συλλογική δουλειά δηλαδή. Το www.antistasi.info, όπως μπαίνετε στο ραδιόφωνο μας, έτσι μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα ενημέρωσης που έχουμε στήσει, η οποία είναι στην ίδια φιλοσοφία της μεταπαίδειας, δηλαδή να γίνει συλλογική δημοσιογραφική δουλειά, εντάξει, από όλο τον κόσμο μπορεί ο καθένας να γραφτεί και να γράψει, να περάσει ειδήσεις. Λίγο πολύ όλοι ξέρετε το IndyMedia πώς λειτουργεί. Κάτι περίπου το ίδιο, μόνο που εδώ πρέπει να γραφτείς. Δεν μπορεί ο καθένας ανεξέλεγκτα και φυσικά έχει μια συγκεκριμένη ιδεολογική τοποθέτηση η σελίδα μας. Δεν είναι, δεν θα επιβιώσει άποψη που δεν είναι πατριωτική νομίζω ή στρέφεται εντελώς ενάντια. Μπορεί βέβαια ο καθένας να μπει να συζητήσει ό,τι θέλει. Εντάξει, λογοκρισία δεν υπάρχει. Φτάνει να είναι σοβαρός κανείς, να το τονίσουμε αυτό, να είναι σοβαρός, να είναι κόσμιος, να προσφέρει στην καλή εικόνα της σελίδας. Εντάξει, γιατί υπάρχουν φαινόμενα μπαχαλοποίησης, ας το πούμε έτσι, σελίδων που είναι κοινές. Και τώρα που είναι αρχή πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό. Πάντα υπάρχουν και προβοκάτορες, έτσι. Υπάρχουν και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Είναι το κόστος αυτό. Από εκεί και πέρα, όσοι συμμετέχουμε θέλοντας να προσφέρουμε στη σελίδα, πρέπει να είμαστε κόσμοι, σοβαροί. Δεν μιλάω για χιούμορ, εντάξει, άλλο η πλάκα και άλλο το να γράφεις σωστά πράγματα. Και να προσφέρουμε ενημέρωση. Να εστιάσουμε στην είδηση δηλαδή, στην ενημέρωση. Έχει, πώς να το πω, δεν έχει σημασία τώρα τόσο πολύ να μπούμε να σχολιάσουμε άλλες ειδήσεις. Προσφέρει τη δυνατότητα διαλόγου και σχολιασμού, αλλά κατά βάση έχει τη σημασία να γράψουμε αυτό που μάθαμε, αυτό που είδαμε αλλού. Μπορείς να πας να πάρεις μια συνέντευξη. Είναι καλό αυτό. Χρειάζεται, είναι χρήσιμο. Μπορείς κάτι που έμαθες για τοπικά, από την περιοχή σου. Κάτι που δεν το γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος. Να το περάσεις, να γράψεις μια παράγραφο, δεν χρειάζεται πολύ, μια παράγραφο και να την περάσεις. Υπάρχει κόσμος που θα σε βοηθήσει να το διαμορφώσει το κειμενάκι σωστά, με τις φωτογραφίες του. Άμα έχουμε ένα κινητό μαζί μας μπορούμε εύκολα να τραβήξουμε φωτογραφίες από πράγματα. Δηλαδή η φιλοσοφία είναι να γίνουμε όλοι δημοσιογράφοι. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Δηλαδή να γίνουμε όλοι καθήκια. Με την καλή την έννοια, έτσι, όχι σαν αυτούς, για να πολεμήσουμε αυτούς. Πάντως εγώ, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, σπρέι, αφισούλα και αυτοκολλητάκι. Μπράβο, μόνο που ξέρεις κάτι, δεν τα πολύ κοιτάει πλέον τα σπρέι ο κόσμος. Εντάξει, κάπου πλέον. Αυτό το τραγούδι αφαιρώνεται εξαιρετικά στο Γιώργο, πρώην συνεργάτη του RBN, του Γιώργο από τη Λαμία. Father, Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ακούγοντας Rammstein. Να χαιρετήσουμε όσους ήσασταν μαζί και σήμερα και όσες. Ακόμα μια βραδιά καταπληκτική. Λοιπόν, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Φυσικά, την Κυριακή, 10 με 12. Όπως πάντα. Airbnb Ελλάς. Κώστας και Δημήτρης. Και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας συζητήσεις μέσα από το Messenger. Λοιπόν, κλείνουμε να παραδώσουμε τη γραμμή. Στον Καναδά. Να είστε όλοι καλά, γεια σας, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Hello. Zur rechten Zeit, nun das Warten.